الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون سورة تور کے تخویف اخروی پس بشارت ذکر کے مومنان و حال داغی نعمتنا آخرت داغی سرا دا اعمال و بیان چه دا بدلی دی و عوضون دی چه دی لی اللہ ورکی قیامت کے دا دی دنیا دا غی اعمال و صالحہ و پوجبان دی او سو دا خپل فضل او احسان پوجبان دی او تعبیر کرد اول ان المتقین سرا ذکر دا دی مومنانو مشهور تعبیر دی او دی کې اعلی طرف نه تنبیه ده چې غره تقوا ضروری ده به تقوا نه کی او تقوا نه مراد شرعی تقوا ده و عرفینا عرفی تقوا درته وی چې اوسړي ځان له شکل د متقین انسان جوړ کې په سنت برابر غټ پټ کې تسبیح او بریت په چاړ باندې اوخري چالوا تزان سم کې دا به د تیانو تقوا ده قران دغه تقوا نه دی تقوا نه مراد د شرک نه ځان بچ کول دي بس چلاوی ځان دې شرک نه بچ کو کنه ارس ډیر دی دې شي کمه نشتا دا ډیر ګران ده چې اوسړي ځان دې شرک نه بچ کوي ډیر ګران ده ځکه دغه تاغي دین وای دغه ته تقوا وای دغه ته عمل صالح وای دغه ته ولایت وای او ولی وته وای چې مشرکی دې شرک نه ډکی هغه دې خلق ولی او دا شرک دا دا کرامتی دا ډیر ګران ده ورنه قران له کوم ځای نه شروع کړی ده چې ان المتقین بیشک متقین چې ځان یې بچ کړی د شرک نه فی جنات و نعیم پا جنتونو کی بئی پا نعمتونو کی بئی تا دا آگی زیده کنا اللہ والا تیار کرده دیر دا پخوان یو جنت ندی جنات یو نعمت ندی نعیمی ذکر کرده ہر لفظ کی کمال دی او د دنیا په باغونو نشي قیاس کېږي ځکه دا خاص نوم دی په دنیا کې چې دنیا کې باغونه دي د هر قسم میوه ولیکن دا قیاس بالکل نشي کېږي ځکه هغه داسې چې حدیث کې راځي نو انسان لیدلې دي او نه دا ویره تفصیل اورې دلې په وګونو انې چرته بدل کې تیر شي وی چې داسې وایي انسان هډیر کمزور دی دې هدل ته دنیا کې چې کله داسې او ډیر خصوصي ذات لړ شي کنه لکه د بادشاہ مقامی محلی دې چې هغه کې ګوري نو یو نه تپوس کوي یره داس شي دی، بل نه تپوس کوي داس شي دی. دلته ولې نمونه نه ورځي د دنیا د دې سامانونو؟ چې دنیا یو بادشاه یا اوس پس کې دی، داغه بس سامان یې سب انتظامی او سب محلی او سب گل کمرئی کنه، خو ارسل خپل زور لګی دې د پاره، ځکه د جیب خو پینځ دی کنه، خو د قوم مالی هانو کومل غلرې پکې واچولې او زمرودی پکې واچولې کاسي ځان له خصوصي دا جوړي. نو دا باندې چې لول شي او هغه ته وګوري نو تاسو نه کې نه پیژني، نو یره دې د جنت هغه سو پیژني، هر څه ناشنا دي. خو نبی شکرام التقیان وا په جنتونو کې وي په نعمتونو کې وي، فاکهینا بما تام ربهم، ډیر خوند اغستون کې وي، ډیر لذت اغستون کې وي، او ډیر خوشحالي کون کې وي، هغه سوچ ورکی دی تا رب د دی بما تام ربهم په خپل ویل ورته اخو دمر رحیم کریم ذات ته خام سمر لوی ذات ته خام خود اخپلو بندیان نا زان نپنا کئی پخپل لاس بیولوار کئی بیما آتاهم ربهم ندیو پاگی باندر دیر لوی لطف حاصلی فاکهینا او دیر لوی عیش با حاصلی دیتا ولې چې د رب د طرف نه وتور کړی شي، چې هغه کې وسمره لذتی، هغه کې وسمره لطفی، هغه کې وسمره سروری، ادا به دې جنت یانو ته حاصل بل چاته نه. دا یو جمله شو د ځکه وې چې ارسوک چې تاسو ته کې د آخرت کنه ویره زم جنتونه الله زمو نصیب کین، وی ډیر لوی نعمتونه دی پکینو. الله رب العزت دغه په خبره باندې رد نکو، چټی کې دوستا د قزهن دی ایوا خامخا وای، ولیکن تعالی دا سوچ نو پکار، دا سوچ څوک کولی شي؟ تله دا سوچ پکارو چې ووقاهم ربهم عذاب الجحیم. ها دا لوی خلق سوچو د حضرت عمر رضی الله عنه د سورته انعام د آیت په تفسیر کې دا قول خلق نقل کړو چې من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه، د چانه چې د قیامت پر ورځ باندې عذاب لري کړې شو، بس نور دې سنوار خدای په ډیر لوی رحم وکړو. ری حضرت عمر ویلو رضی الله عنه چې یا رب کفافن لا لیا ولا علیا، اے رب از تا سره د قسم معامله غواړم سر پر سر، په یو لنګ کې خلاص شوم نمبر دی سر په سر معامله واړم، زما دې تا ته هیڅ دروا نه وړي خو چې زه به ګراګیر نشم. کفافن سر په سر، لا لیا ولا علیا، زه د څه په تمه نه یم خو چې د بوج نه بچ شم. دا د لویو خلقو سوچو. نو ته نعمتونه یادې او په دې شکر نو باسي چې ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، دا ډیر لوی خبره ده سړیا چې دا عذاب نه بچنو آپل بیا ارس ډیر دی. خو غم خو مؤمنانو سره د دې خبرې ذکر نه دی و سره ذکر رستو ذکر کو چې دا غیب خبره رد نکو، ځکه غیب هدي ته بل طرف نه ګوري کنه. الله وی زغبومی لغا پخپل زیبان دی او دابامی چی بچ بکی دی لرا ربد دی دا عذاب دا جهنم نا. دا خبره چې انسان ذهن تراولی کنا دا دا نعمتونو با طبیعا دیر آسان پریوزی خواه ولی ابوی چه مونگا دا غوالو چه مونگا سر بچ شی او بوج را باندران شی دا غوالو او نعمتونو چی خود اللہ فضل لی ورکل دی او بخام خواهی خود مونگ مطالبه دادا چه فقنا عذاب النار چه اللہ مونگا بچ کی مونږ د عذاب نه بچ کې زموږ مطالبه ده ها دواړه ذکر ذکر کړو چې دواړه فکر کوي نه لوسته نعمت پوره کیږي الباته د خپل خوشاله او د خپل کامیابی په حقیقت پويږي چې دواړه طرفه جمع شي کنه چې او په لږ عذاب نه بچ شو ابل په لږ الله په نعمتونو کې راجو نو بس کار پوره شي کمال تورسی دا خبر اخا کلو و اشربو حکم بوشی اللہ طرفنا چیزے وس ننستاز دا خوراک و اسکاک زید خا نن بکیس پا بندی نشتا نبکی رمضان شتا روجا انا بگی پال پریس شتا چگنی دلتا کی بیماری ارسی دربان دی بنکلی نا کلو و شربو خرے اسکے ہنی ان دیر مزی دار دینو دلی دو دنلی دو دیر پراخ دینو خوا دیر مزی دار سی دونو دی خوا یو مانا دار او دیم ہنی ان دا سی خوراکو چی بس بس بابا کی نئی گواری بیا حل تبا ست نکے حنی ان دیر پا کسرت سر حنی ان دیر پا خیر و برکت سر بما کنتم تعملون رد شفاعت قہری کئی چی دا گواری تاست پا عمل ملاو شخا دا عمل دا سمرات تی خواه چی کمو عمل نو کلی ڈڑی والی وا ایو اخ پی پا بلا چولی وا او دے ویلیو چی با بغداد که می کامل کامل پی رانشتا او ری گوه خواه باشی خواه دا پیران نبا خبر شی خواه قرآنوی بی ما کنتم تا عملون دا پا عمل ملاوی گی دا چې په وسیلو په ذریعو نه ملاویږي مشرکان ته په خپل وسیلو باندې ملاو شي سو النار یعرضون علیها په ور باندې په ور وړاندې کولی چې ورشه په وسخه ورشه چې چا وسیلی په دنیا کې لټولې کنه او باباګان او زیارتونه را لړزولو نو ورشه په ها استاسو وسیله قبول شوی ده هغه لپاره جنت نشتا چې عمل یو سره نه کی نو سبا ته ملو چې دلته ته ملاویږي د دې کینی کنا سر نه تر ماخامه پورې ښا چې دلته سم ملاو شي نه آخرت به ته دغه سم ملاوی یغه داسې خالصي دل دی چې هغه به عمل ملاویږي خوره اوس کې کلو او شربو دلته سره لا تصرفونه دی ویلخه او دنیا کې الله ویل کوټي دغه کا وا پال کا وا ځکه چې اسراف جوړ شین دا غي نقصان جوړي الته خو دغه خبره نشته الته اسراف د سره شته نن اسراف خو په دنیا کې دی ښه هني ان ډیر مبارک دی او ډیر مزیدار دی په سبب دا وی چې تاسو عمل کړو ما کنتم تعملون نو ډیر نعمتونه خو حاصل شو ښه زینوم حاصل شو کورنوم ملو شو جنات نعمتونه پکی دي او خوراکم سکاک بے حدا و بے انتحاد خسرور زه ترسی کنه دنیا کې اوسره زور لګی نو سله زور لګی پچې د اسلام آباد تورسې نو ټول ارمانونه مې پوره شي ښه ملاوی دا اسلام آباد نه ده مؤمنانو اجدا ده متکئین ورسې د بادشاهان شو متکئین حال تکیا وهن کی وای آرام کون کی وای علا سرورن پداسه پالنګونو سریر پالنګ ته وای خو اسه پالنګ نه غوري علیها حجال هغه پالنګ چې د پاسه په یو ناشنا گمبت جوړ شوی حجال هغه ته سریر وای ښا اغه به سمری ما بین حجاز و صنعاء د مکی مدینینا تر یمن پورې صنعاء مقام اوس چې به جنگ دي دومره منزل کې به یو پالنګ پروت ښه موږ غنی لیدلی خدا سه وای چې دې نه ثوابه پورې یو پالنګ اقران دیری آدی علا سرورن اغا پالنگونو پتختونو دا جنت باندی مصفوفه قطار پا قطار باندی چیزی دینا سوابه پوری او قطاری اگی با یو بلتا آواز رسی نا دنیا حال جدا دی گوارد دا بنو ایک نخوا کتو دنیا ذهن ساتی نو نپوئی گی بیا استاد دل کې وا استاد ذهن کې وړې رشکالات راځي ښا مصفوفه مصفوفه دي ته وی چې په قطار باندې ښا دا څنګه لکه ګول اسم له په شانت نه نه دي ته مصفوفه ونه شي ویل نیو بل ته مخامخ دي ځکه کنه ښا تختونه په لنګونه وی دي تا مصفوفة سب پا سب سب نه جوړ کړي څنګه چې مانځه کې صفونه جوړ کړي او دقه سیوالتا ته جنت په پالنګونو باندې هم قطار په قطار باندې ناست یو بل ته مخامخ تا هم ملاو شو بادشاہ ته ورسېد د بادشاہ په تختونو کې ناست اتر دې پورې چې څومره بیان شو دا هغه چې جسمانی راحت ته جسمانی نو روحانی راحت خي چې د انسان زړه ته په سبان سکون حاصلېږي او سرور او په سبان حاصلېږي وزوجناهم بحور عين یوزه بکود دي سره هغه حور د جنت چې کولاو سترګواله دي او په سرینو په دې باندې اشکال ظاهر کړی دی چې لکه حور د جنت خدا سړي لکه دنیا کې چې بوینځي وکنه وینځي زوینځي خنیکا ته اجت نه ای هغه خپل مالک له دغه سي ازادي او شمار یې هم نشته چې شلی ک دیرشی ک پنځوسی نو د زوج نام سمانا وینځي سره نکاح کوي نه نه د زوج معنا دغه نه ده مخکې ذکر شو کنه ها چې من کل شین خلقنا زوجین جوړه معنا جوړه نکاح ته نه دې مراد چې ته په نکاح باندې ګرځې ځان یې رجسترار جوړ کړی هغه عقد نه یادي بلکې خپل معنا یادي مرګری به کم د دې سره یوزې به کم د دې سره بحور عین هغه حور د جنت چله ولډیر انتهایی حسن ورکړل او حسن په دې کې نو مونږ نه پوهیو چې د سترګو هغه تور تک تور او هغه سپینی تک سپینی ردی ته حور ویل شي حورا مفرد دی او حور نیه جمع ده عینا مفرد ده او عین یه جمع ده دا با اللہ ورسر یو دیکی دا با او حدیث کی راضی اغیب و توی چیارو دیر غٹ انتظار و مکو نو تا مونگ لده خپل ملاقات نبرخ راکا کنخا منتو نبو تکی چی مونگا طول مرستا پا انتظار تیر کن نو مونگ تنن ده خپل ملاقات اجازتو کا کنخا اگا بادشاہ دیا اسا کئی کئی بو تا خام خاچ اللہ پی دمر رحم کلے کن فاغل اللہ دمر استغناور کلے دا دمر خودی دا پکی چی اگا پدیسی دنو پروان ساتی نو خواه دا خو دنیا کې دې ارسه ته محتاج هو هر یو ته خپل وازه کړی وها چې دانشته دې دانشته دې ته وکړي او آخرت کې به د تډیر لوی استغنا حاصل خا نو بس نعمتونه مکمل شو جنتیان ته خپل هر څه ملاو شو په قران مختصر ذکر کړل اچې سینا او الته دي معلومات کیږي ها په دې انسان په ذهن کې چې ضرورت کې ناغه دا دي ها کور ولې پکار دي ډیر شاندار کنا ملاو شو تا جنات چې امانی پکې دا ډیر ضروري شي دیو که بیا ډیر ضروري دي ها دیو کې خلک هغه کور ګوري هغه علاقې تزي چې کم دې کې امانی ها ڈیفینس صحیح کئی دلتا با دس آمانی خواسیا دنم خبر نو امنم ملو شولی فوقام ربهم عذاب الجحیم دیر خزے کے وطا کور ملو شفا اور سر خوراکونا کلو و شربو بے حدا و بے انتہا دا آرام زیونا پلنگونا بلختونا سوزنے دیر بہترین متکین علی سرر جدید دنیا سلویخ کالا او یا کالا حدیث کی راضی اگر بس صرف ڈڑا قدری والی کنا او وزوجناهم بحور عین دا نعمتم پورا شو دا سکونم حاصل شو طول عرص حاصل شو اوز دا متقین بیان کئی چی دا متقین سوک دی چی اللہ والا دمر عرص پا نعمتنو کے پٹ کرو وین غالل پاکی بخپلو رحمتنو کے برکت اللہ والذین آمنو اگا کسان چی بخپلیم ایمان راولیم خبرہ ٹولا دی ایمان لکھا دا با نئی ریکن عمل رستو دے اصل د جنت حاصلې ده نه حاصل لا ټول په ایمان باندې مؤمنانو خو لیکن نیواز نو کنا اولاد ورسره اولاد دو قسمه یو هغه چې ماشومانو لا بلوغ ته نو رسیدلی مداغین خو د ایمان تقاضا او مطالبه نشي کېده نو دی وسنګ جنت ته وی د مور او پلار د ایمان په وجه باندې څنګه چې نن په دنیا کې دا قانون د شریعت چې الولد یتبع خیر الابوین فرض کړه سي حادثه په خشوه کنه کیږي دا سي ډیر خمنګنې خبر چې مور او پلاری او پا کفر کی نیو پا کہ اسلام قبول کی اللہ رحم پیوشی کرے اسلام قبول کی ایو پا کفر کی پاتشی او خلق و تووی چی تومی مان راوڑانو بس ارسبا دی بزے پاتشی اگو اینا اس ما شمان پاتشو دی بچا سرائی خیر الاباوینے چچا اسلام قبول کرے دی ما شمان بدا گئی د اسلام دا قانون دی یو چې غیر اسلامي موږ دا غي نوي زموار کنا و اسلام کې دا اصول دي چې خیر الابوین چې دواړو کې کم خیر او بهتر دینو اولاد بداغی نو کمور مسلمان شنوم والو بداغی سری کپلار مسلمان شنوم والو بداغی سری ایا پرد که الٹا کارو شو چی دوالا مسلمانانو نیو پاکی مرتد شو الاعیاذ باللہ نما شمان بدا مسلمان سر پاتی کی که غیب لاری و کموری الولد یتبع خیر الابوین دا اصول دی نو دقه سبا قیامت کیومی کنا چکم نابالغ دی ما شمان دی او داغی نا دا ایمان مطالبه نکیگی ناغی با خپل مور او پلار سر دی اگر که سوال نه پیدا کی چیر دی مومنان دیو کنه دی دنیا کې ادا تپوس کړو چې څنګه دنیا کې قانون د قصب اخرت کې اومي نو زګه ما شومان اولاد نابالغ با مور او پلار سره یې په جنت کې دا غیظ ایمان په وجبان دی او چې کوم بالغان دی د بلوغ تر رسیدلی دی نو غیظ پاره بخپل ایمان پکاري بیا نو کاریم د مور او پلار سره شریک شوی په ایمان کې او داغي په لاري طریقه باندې چلی دلی نو دی به مور او پلار سره دی خود خپل ایمان په وجبان دی داغي په واجب نه اخو تر بلوغ پورې خبره واچ بلوغ تورسه بیا خو باندې خپل ایمان په کاری ښه نو قران دې دی کې دواړه ذکر کړل دي دوه لې ویلې ښه هغه کسان چې مؤمنان دي واتبعتهم ذريتهم بإيمان او تابعداري وکي د دې سره خپل اولاد ماشومان ذريت نامره دلته کې نه باجو دي ایمان د وجنا چې مور او پلار مؤمنانو دا اولاد چې نه بالغ دي او ماشومان دي واتبعتهم دو تبعاتهم دوان معنی سیدی خواه دو دنیا هم چتابداری کلیوا دی سنا پل اولاد دو دید ایمان پو جبان دیم وزلت بو مر سری ادویم و تبعاتهم تابدار بشی دو دی سنا مرگری بشی دو دی سنا اغا اولاد دو دی پا سبب دو ایمان دو دی سنا هغه دویم قسم چې بالغان دي هغه ذکر کوي الحقنا بهم ذریتهم الله وی زبا یو زیکم زبا مرګری کوم د دې سره اولاد د دې ولېږي خو د ځغه قانون نوات کړه هغه بالغان دي کړه چې بالغان دي نو خامخا د دې ادمو را پلار په عمل کې وړیر پرخي داغی عمل بزیاتی داغی محنت بزیاتی او دادی با کمی نو بیا بسنگ داغی سر مرگری شی نو دا انسان پا ذهن کی دادا چه دو طریقی دی چه دا اولاد مرتبه کما و دی کتو نو آغا مورا و پلاری ولی راکوز کلو اوہو دا خو آغی تا دیر نقصان ہو رسی داغی درجه خوچه توازه که چه داغی عمل زیادو خوچه دلتا که اولاد چو آغا عمل کمو داغی مرتبه تا نرسیدو نو زمونگ فیصله خدا ده خواه ده بنده فیصله داده چی منت با توکو چه دیر آکوشه خیر ده دستاسو اولاد ده او خیر ده کستاسو مرتبه که نقصان راگه نو هیس خبره نده دیداوی الله رب العزت وینا را کوزو بینا دیور پسې وخیجو دیور پسې وخی اغي باندې را کوزیږي اغي له الله چې کوم مقام ورکړی هغه کې وایي خو لیکن د اولاد مرتبه کم وا ندی باغی سره یو ځای کړی شي نو پته ولګی دا چې د اغي په عمل کې کمې را نغې چې چا به وی چې راغي خپل اولاد لاسو عمل ورکنه داغي هغه ناقص شي کنه نه لاوینه اپا خپل زی پورا دے حدیب و سر یو زی کم پا خپل فضل و رحم سر داغی پا اغی مرتبہ کی وکمی نرازی نو دا اغا اولادی آدی الحقنا بیم یو زی بکمونگا پی وس بکمونگا ددی سر ذریتم اغا اولاد ددیم اگر کامل یہ کم و مرتبہ کم و فاللہوی زبی ورطوخی جوما وما علتناهم دا جواب دخوا دا اصل جواب دا چبوی چی دا خواسی نکی خدا سی بکی گی چی اغیب و علا پخپل زوگی سبرا خوار کئی نو فاللہوی نا تا تمائی و ظلوی دی چی گوری پا دنیا با نقی آسکے کنخوا دا خو پا دنیا کی دا سی چلو کتاوری دلی دا عالم ارواح او دا عالم امثال په حق کې کنا چې آدم علیہ السلام نه الله خپل اولاد پیدا کړ مخې ته د استادام هغه پکې یو ولیدو چې د مخ کاسه ډیره کولاو رڼا تن آدم علیہ السلام یې دا پکې څوک دی پیدا داوود علیہ السلام استاد یې دی کنا نوې چې الله دلې سمره عمر مقرر کړې الله وی چې شپې ته کال آیا ته آدم علی السلام چې زماده عمر نه ولې وسلوې ښکاله ورکا چې دنیا په خوګو خپوشي ارسو په خپل اولاد مهرباني کنه خو هغه ته ډېر ګرانه و ځکه یو نو سل نو زر نو خو دې بغډېر ښکارا مخامخ په نظر راتنو وی کله چې وخت شو حضرت علی السلام راغی کنه بابا جی پسې آدم علی السلام ورته وی چې تلوار دی وکړه ولی وی ما ته خلا سلويخ کاله پاتې دي وی هغه دی زی له نو ور کړی فنسی آدم ونسیت ذریته نو دا قوم یې ورشو او دا اولاد یې یېږي وسو بس هر شی وایری خو دا هغه وخت نه خبر را نو هغه کمی خو الله د دنیا کې نه پوره کاو چې دا خیر استاغه په خپل ځای باندې ادل وازه د خپل کارخانه نه سلويخ کال ور کوم نه دا د آخرت قانون دی چې هغه کې به کمی ناراض د مور او پلار په عمل او په مرتبه کې ادل ته خو برازي خامخا وما لتنا من عمل من شيء زبكم نکما اللهوی مون بکم نکو د دینا د عمل د دینا زرهم د دې عملهم پورا او د غي عملهم پورا ها چې کله یو بل سره نسبت وکنو پرخ پکې خامخاو د غي عمل ډیرو د غي مرتبه اوچته وي مور او پلار کنه او د دې مرتبه کمې وي نو هغه کمې ولې الله رب العزت د خپل فضل او احسان نه پوره کړ چې الله وی کوم بنا ما علتناهم کم بنکم د دې سره عمل د دې او د هغه مرتبه او وزن من شيء ان زربر کل امرئ بما کسب رهین هر یو بنده با د خپل عمل سره غاڼي خبره ټول د عمل لکنه مخکوم وي چې ما كنتم تعملون سچ ملاويږي نو په عمل سره ملاوي ځکه انسان ته سور ویلي دی قران کې چې عمل کوا عمل کوا یسړیا اعملو اعملو عمل کوا عمل کوا ګوره بغیر د عمل نه هیڅ نه ملاويږي ګوره د چا پته ما کېږه ما نو د خپل باباګانو استادانو او د پیرانو دا خلک په دې غرق دي کنه او غي وتویل يم دي هیڅ ستا بچی خلاص دي ته خدمت کوا لنګر کې 24 غنټې ډیوټي کوا د آخرت غم مکوا مونږ پوښاو څه وکړې څومره دنیا نن په دغه چکر کې لګیا ده کنه دا وجداد چې قران نبی ارته دي دیخو اعملو نه دی اوریدل دیخو عملو الصالحات نه دی اوریدل دیخو بما کنتم تعملون نه دی اوریدل نو بس چې نه دی اوریدل نو دا اړو عمل تاجت نشتا قران وی کل امرئ بما کسب رهین هر بنده با په خپل عمل کې غاړی نو که عمل یې نیکو خوشاله وي شکر باندې کوي د خپل عمل په جواب تدیر ډیر نعمتونه حاصل شي ډیر مرتبه به ته حاصل شي د عمل په وجه او که عمل یې بدو لکه جرست راضی کل نفس بما کسبت رهینتن اذ بدمل خلق حال لکھا کل نفس بما کسبت رهینتن هر نفس بدبخت با پخپل عملونو پخپل گناونو کې نخطی بس رہی الا اصحاب الیمین ها دغه خلق خلاص لکھا نیکان خلق تن خلاص لکھا ادلته عام خبر او کړه کل امرئ ان یې ویلې هر بنده به خپل عمل پوج باندې غاړی نو کني که عملي نو خوشاله وي خپل عمل نه برزای او که بد عملي نو غمجن وي خفه وي پریشان وي مطلب د قران دا او چې بس عمل پوری خبره ده نو عمل که خزي کړه نو خوشاله وي کبد لیکلو نو خپه به د بل چا نتا تاسو نقصان نه رسی ان له تا فایده رسی د خپل عمل له ممتا تا فایده رسی هم به نقصان رسی د دې پر جنتان یو مقام بیان شو چې دا غي نعمتونه او دا غي خوشاله وي او دا غي په ترتیب سره ډیر خسته ترتیب سره ذکر کړه او بیا دا وی وجوم بیان کړه لتهوم بیان کو چې د عزیز خپل اعمال او حسنو په وجه باندې ملاو شو واخره